acum mai sunt în visele tale. Am crezut că a fost iubirea adevărată. Tu nu m-ai iubit poate niciodată. O viață. Suspinaga, suflețelul meu, stelele.